wewe waniongelesha miezitisa tumani sijui lolote ila mama kabisa uliningojea au kashona na sare kusubiri niende shule wakasema chizi yule siange ngoja akuwe mama siwezi kukulipa mimi uliyonipa hayanunuliki upendo wako misitosheki chembe chembe mama nakukubali we kitu ni wewe nitanunua na kanga zenye maneno mazuri uone hatena nitazichanga na sarafu nikupe utunye nitanunua na kanga zenye maneno mazuri uone hatena nikizichanga nitakupa na noti uone hey, mama sivya saa ustadaka zako kutoka moyoni ulipo nipa wakati mama yangu hauna sija sahau taraka zako kutoka moyoni mama ulipo nipa mama wakati wewe hauna hatena kama ukienda mama jua ninakuthamini moyoni mwangu nimekuweka mama tena kama nikienda mama jua ninakuthamini moyoni mwangu nimekuweka mama oh kipenzi oh kipenzi oh kipenzi oh oh kipenzi oh kipenzi oh kipenzi oh mama asante kwa chapati, asante kwa kunikumbuka, asante kwa malezi, asante kwa vipatia, asante kwa malazi, asante kwa kunipa kuwa.